Derecül cenneti alâ kadri âyil Kur'an. Kül ayetin derecedü. Fettilce siddetü âlâfin ve mi'etâ ayetin ve siddetü aşere ayeten. Beyne külli dereceteyni miktar ma beyne semâi vel ardı teyennehi bihi ilâ a'del a'lâ illiyyin lehâ seb'ûne elfe rüknin ve hiye yakûtetun tübîru mesirete eyyâmi meleyâni. Yine İbn Abbas'tan rivayet edilmiş 3. hadis-i şerifte. Buyurmuş ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o zat-ı muhteremin bize naklettiğine, duyup da ilettiğine göre cennetin dereceleri Kur'an-ı Kerim'in ayetleri kadardır. Cennette kaç derece var? Ne derecelerde olacak insanlar? Kur'an-ı Kerim'in ayetleri kadardır. Her bir ayet bir derecedir. Böylece Kur'an-ı Kerim'in ayetleri siddetü alafin ve mi'eda ayetin 6216 ayettir. O halde cennet de 6216 derecedir. Her bir derecenin arası sanki gökle yerin arası miktarındadır. O kadar yüksektir. Derecelerin arası da o kadar farklıdır. Ve bu en sonunda a'lâ-yı illiyyin derinden yere kadar çıkar. A'lâ-yı illiyyin en yüksek makam, en yüksek mertebesidir. Ve buranın 70 bin ayağı direği vardır. Ve her birisi yakuttandır. Ve nice günlük gecelik mesafeden nuru etrafa saçılır. İnsan Kur'an-ı Kerim'e sahip oldukça, onun ayetlerini öğrendikçe, onların insanlara telkin etmiş olduğu kemal ile ittisap ettikçe, vasıflandıkça, o ayeti kendi gönlüne yerleştirip onun mucibince hareket eden kimse haline geldikçe bir derece kazanır cennette. Öteki ayette de tahakkuk edince bir derece daha kazanır. Böylece Kur'an-ı Kerim'in tamamını insan kendi içine sindirir de ehli Kur'an olursa tam manasıyla o zaman âlâ-yı illiyyine yükselir. En yüksek derece. Âlâ-yı illiyyin arşın sağ ayağında imiş ve cennetin en yüksek derecesi semanın, 7. semanın üzerinde bir mübarek mahal ve makam imiş. Onun için insan kemalin sonu yok. Hayatı boyunca Kur'an-ı Kerim'i çok okumalı, çok öğrenmeli, çok nüfuz etmeye çalışmalı ve Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini tatbik etmeye çalışmalı. Bir ayet-i kerimeyi tatbik etti mi gökler ve yerler arası kadar bir yüksek merhaleye, daha yukarıya çıkıyor, daha yüksek dereceye çıkıyor. Onun için herkesin çokça çalışması lazım. Ama nasıl olmuşuz artık, alışkanlıktan mıdır? Öyle gördük, taklit iman sahibi olduğumuz için, hakiki imana ermediğimiz için Allah-u Teala Hazretleri bize Kur'an-ı Kerim göndermiş. Okumasını bilmiyoruz, içinde ne yazıldığını bilmiyoruz, efendim bize ne emrettiğini bilmiyoruz. Hem de Müslümanız diyor. Evet, insan eşhedü en la ilahe illallah dediği zaman ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah dediği zaman mümin olur ama ondan sonraki zamanını İslamiyet'in derinlemesine, inceliklerini öğrenmek için fark etmek lazım. Kur'an-ı Kerim'i ne okumasını biliriz, ne ezberleriz, ne ayetlerinin mahiyetini biliriz, ne de onlara göre kendi ahlakımızı düzeltmeye çalışırız. Halbuki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in ahlakını sordular Hazreti Ayşe validemize. Sevcat-ı Tahirat'tan ya, Peygamber Efendimiz'in her halini, ev halimizde biliyor. Ahlakı nasıldı ey anamız, ey Müslümanların anası Ayşe-i Sıddık'a? Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'in ahlakı nasıldı diye sormuşlar. Diyor ki, siz Kur'an okumaz mısınız? Kâne hulukuhu Kur'an. Resulullah'ın ahlakı Kur'an idi. Demek ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu hadis-i şerifte bize bildirdiği gibi kendisi Kur'an-ı Kerim'in her ayetini üzerine işlemiş. Kur'an-ı Kerim'in her ayetini sindirmiş içine ve Kur'an-ı Kerim olmuş baş tarafa, mücessem Kur'an-ı Kerim olmuş. Yani Resulullah işte ahlakı, işte hayatı, işte yaşayışı, bak Kur'an-ı Kerim her şeyi, alışı, verişi, efendim oturması, kalkması. Allah-u Teala Hazretleri bize kemal nasip etsin. Kur'an-ı Kerim'e sahip olmak, onun kadir kıymetini bilmek nasip etsin. İnsan kabre gittiği zaman el kabru sandukul amel diyor şair. Amel sandığı. Kabirde insanın amellerinin konulduğu sandık. Oraya gittiği zaman amelleriyle karşılaşacak. Bazen böyle giden kimselerin böyle hayatlarından haberler intikal ediyor Evliya Allah tarafından. Gittiği zaman güzel yüzlü kimseyle karşılaşırlarmış. Sorarmış, sen kimsin? Ben senin tek okuma ihtiyacında olduğun Tebareke suresiyim. Sana arkadaş olmaya geldim demiş. Kabirde. Böyle kapkaranlık yerde kalmak mı iyi? Gül yüzlü, böyle güneş yüzlü, nur yüzlü varlıklarla böyle orada ahbaplık, sohbet etmek, yalnızlık çekmemek mi iyi? Onun için Allah-u Teala Hazretleri Kur'an'a daha fazla emniyet vermek nimetini bize ihsan eder. En yüksek mertebesi Müslümanlığın okuyorum kitaplarını, işte kâmil insanlar neler yaparlarmış, şöyle zikrederlermiş, böyle namaz kılarlarmış, şöyle hayır yaparlarmış, böyle cömertlik yaparlarmış. En yüksek derecesi diyor, kitaplar okuyoruz, okuyoruz. En yüksek derecedeki Kur'an'a en çok okulmuş. Yani Kur'an, bizim her şeyimiz Kur'an. Abdülhalik-i Bücdüvani Rahmetullahi Aleyh ve Kudüs-i Sırrı Hazretleri nasihatlerinde diyor ki, zahiri de batını da Kur'an-ı Kerim'de arar. Yani tasavvuf da istiyorsan Kur'an-ı Kerim'de. Şeriat da istiyorsan Kur'an-ı Kerim'de. Dünya saadeti de istiyorsan Kur'an-ı Kerim'de. Ahiret selameti de istiyorsan hepsi Kur'an-ı Kerim'de. Elhamdülillah. Müslümanların içine girdi mi bir insan emniyette. Kasası emniyette, canı emniyette, ırzı emniyette, namusu emniyette. Elhamdülillah. Ama imanı zayıf insanların içine gitti mi ne canından emin olur, ne parasından emin olur. Hiçbir şey güvenemezsin ki. Hırsızlık mı yapacak, adam mı öldürecek, şerefe mi tecavüz edecek? İnsanı insan yapan iman, mesuliyet duygusu. Ahirete iman olmasın. Bu insanlar canavar girmiyor mi yeme? İnsanı insan yapan, yarın Mevla'nın huzuruna çıkacağım ben bunun hesabını vereceğim diye düşünmek. İman yani. Onun için en hayırlı insan, insanlara en hayırlı, en faydalı kimse mümin kimsedir. En hayırsız kimse de imansız kimsedir. Çünkü o imansızlığı için, imansızlığından dolayı sırf kendisi için çalışacak. Başkaları ölsün, ızdırap çeksin, sıkıntı çeksin, hiç ondan çekinmeyecek. Niye öldürüyorlar birbirlerini? Niye Müslüman öldürmüyor da onlar öldürüyor? Çünkü Müslüman mesuliyet duygusundan korkuyor. Diyor ki yarın ben hesaba çekileceğime bu dünyada zulme sabredeyim diyor. Ama kafir çekiyor. O onu vuruyor, o onu vuruyor. İp doluyor boynuna sıkıyor. Gözünü oyuyor, kulağını kesiyor. İmansızlık insanı canavar yapar. Hayvandan aşağı yapar. Allah-u Teala Hazretleri hem bizi mümini kafir etsin hem de imanlının kadirini kıymetini herkese bildirsin. İmanlı insan müstesna bir cevher gibidir. Yani yerden bulunmuş hani petrol damarı gibi, mücevher damarı gibi bir şeydir. Onu elinde tuttuğu zaman, bulduğu zaman insan başının üstüne koyması lazım. Keşke bütün memleketimizin, bütün fertleri mümin olsa, müminin kamil olsa bak nasıl fabrikalar çalışır, nasıl memleketimiz dünyanın en yüksek memleketi olur. Çektiğimiz sıkıntı ne? İmansızlıktan. İşçi vazifesini yapmaz, patron vazifesini yapmaz, memur vazifesini yapmaz. Efendim herkes kaytarır, kaçar, rahatına bakar, çalar çırpar. Bütçeden nasıl ayırır bir iş yapasın diye, devletin milletin işi görürsün diye. Üçte biri kaybolur. O onu çalar, bu bunu çalar, müteahhit vazifesini yapar. İmansız kim? Hepsini nerede arayacağız? Kur'an-ı Kerim'de. İleride diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz, karanlık gece parçaları gibi fitneler zuhur edecek. Eyvallah. Diyorlar ki ya Resulallah nedir kurtuluş çaresi bunlar? Ne yapalım? O fitnelere uğrarsak, yaşar da o vakti gelirsek ne yapalım? Neye sarılalım? Diyor ki çare Kur'an-ı Kerim'dir ve benim sünneti senin yanıdır. Kur'an-ı Kerim'e sarılan sımsıkı, sapasağlam bir ipe sarılmıştır. o ip onu çeker, cennete götürür, kurtarır. Kur'an'dan gayrı neye dayanırsan, neye sarılırsan, duvara dayansan yatağından geçer. İnsana dayansan ölür. Kime dayanacaksın? Allah'tan başka ve Allah'ın kitabından başka dayanacak yerimiz yok. Allah'ın cümlemize gerçeği görüp de gerçeğe sımsıkı sarılmak nasip etsin.